सोलहवां सर्ग। कितने ही विषयों का भोग क्यों न किया जाए, पर उनसे तृप्ति कदापि नहीं हो सकती और अंत में दुहक ही रहता है। यदि देवता भी चाहें कि विषय भोग से तृप्ति हो और दुहक शेष न रहे, तो वे भी इस विषय में सफल नहीं हो सकते। औरों की बात ही क्या है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, लीला बड़ी पतिपरायणा नारी थी। पति के सिवा अन्य किसी में उसका प्रेम न था। उस अनन्य प्रिया नारी के पति राजा पद्म ने भूतल की अप्सरा अपनी प्रिया लीला के साथ प्रेम पूर्वक नीचे कहे जाने वाले उद्यान आदि विविध स्थानों में खूब विहार किया। ऐसा विहार कि इसमें बनावटी प्रेम की गंध भी न थी। वाटिका बगीचों के निकुंजों में, तमाल के घने वनों में, लताओं से वेष्टित वनों में, जो कि फूलों से आच्छादित होने से बड़े रमणीय लगते थे, अंतःपुर में सजी फूलों की शया में, विविध प्रकार के फूलों से सुशोभित गलियों में, वसंत ऋतु में बगीचों में डाले गए हिंडोलों में, जलक्रीड़ा के लिए बने हुए पोखरों में, चंदन वृक्षों से अलंकृत पर्वतों में, संतानक वृक्षों की, एक प्रकार के कल्पवृक्षों की छाया में, कदम वृक्षों के गृहों में, नीम की सुखद छाया में, कोकिल की काकली से गुलजार और खिले हुए कुंद और पारिजात के फूलों की भीनी सुगंध से मन को हरने वाले वसंत ऋतु के वनों में, अनेक वनों के मुलायम तृणों से आच्छन्न मैदानों में, इधर उधर राजा पद्म सौंदर्य में कामदेव के तुल्य था। पर कामदेव वियोगियों को दुहक देता है, पर वह सभी को आनंद देता था। इससे वह कामदेव से विशिष्ट था। उक्त कल्प वृक्ष राजा पद्म को अपने प्रभाव से या इंद्र के प्रसाद से प्राप्त हुए थे। 268 पेज 269। महारामायण 269 छनक रहे बड़े बड़े जलकणों की तेजवृष्टि करने वाले झरनों में, अनेक पर्वतों के मणि माणिक्यमय शिलाखंडों में, देवता और ऋषियों के आवासभूत दूर दूर के पवित्र आश्रमों में, चांदनी से समफुल कुमुवतियों में, खिली कुई से भरे तालाबों में, सूर्यातप से विकसित कमलिनियों में, कमल के तालाबों में, काले कालीन के समान मृदु दूर्वांकुरों से आच्छन्न, भांति भांति के फूलों से व्याप्त तथा विविध फलों से लदे वृक्षों से सुशोभित वनों में, सुरतों से, विविध विषयों के अभिलाषों से, आपस के निबिड़ प्रेम रस से, प्रचुर मात्रा में होने वाले हाव भावों से, ग्रामीण किस्से खानियों से, ऐतिहासिक उपाख्यानों से, पासा चौपड़ शतरंज आदि विविध प्रकार से द्यूतों से, नाटिकाओं आख्यायिकाओं और विद्वानों की ही समझ में आने वाले गूढ़ाशय श्लोकों की विविध मालाओं के वेष्टनों से, अंगों में भांति भांति के आभरणों के विन्यास से, विलासपूर्वक चंचल गमनों से, विचित्र रस वाले भोजनों से, आर्द्र कुमकुम केसर और कर्पूर से युक्त तांबूलों के चरवणों से, फूलों लताओं और गुंजाओं से जिनमें देह का आच्छादन किया जाता है, ऐसे नख के व्रणों से, दौड़कर एक दूसरे को छूना आदि नाना क्रीड़ाओं से, माला द्वारा परस्पर प्रहार करने से, घर में पुष्पों से सुशोभित हिंडोले में अन्योन्य झूलने से, नौका विहार हाथी घोड़ों और शिक्षित ऊँटों की सवारी से, जलक्रीड़ा से, आपस में एक दूसरे पर जल प्रक्षेप से, नृत्य गीत लास्य तथा तांडव से विभूषित और वीणा ढोल आदि वादन से युक्त संगीत से, गीत कथा और आलापों से तथा उद्यानों में, नदी तीर के वृक्षों में, सुंदर वीथियों में, अंतःपुर में और महल में फूलों से सुसज्जित दोलाओं द्वारा झूलने से, देवताओं की तरुणता के सदृश तरुणता से सुंदर राजा पद्म ने भूतल की अप्सरा लीला के साथ प्रेम पूर्वक विहार किया। इस प्रकार सुख में पली हुई राजा पद्म के प्राणों से भी प्रिय मृगनयनी लीला ने एक समय विचार किया कि यह युवा और अत्यधिक सुंदर पृथ्वीपति मेरा प्राणों से भी प्रिय पति है, यह कैसे अजर और अमर हो। विशाल स्तन वाली मैं फूलों की सेज से सुशोभित महलों में इसके साथ सैकड़ों युगों तक अपनी इच्छा के अनुसार कैसे विहार करूं। आज से लेकर तप जप यह यमनियम आदि चेष्टाओं से मैं वैसा प्रयत्न करती हूँ जैसे कि यह चंद्रवदन राजा अजर और अमर हो जाए। मैं ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी और विद्यावृद्ध ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि मनुष्यों का मरण कैसे नहीं होगा। ऐसा विचार कर उसने ज्ञानी वृद्ध विद्वानों को बुलाया और उनकी पूजा कर उनसे बड़े विनय से बार बार पूछा, पूज्यवृंद, मेरा और मेरे पति का अमरत्व कैसे होगा? वर्टिकल बार 1:23। ब्राह्मणों ने कहा, देवी, तप, जप, यमनियमों से सिद्धों की संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, पर अमरत्व कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। 24 ब्राह्मणों के मुख से यह बात सुनकर अपने प्रिय के वियोग से भयभीत लीला ने अपनी बुद्धि से ही फिर यह बात विचारी कि यदि दैवयोग से पति से पहले मेरा शरीर छूट गया तो मैं संपूर्ण दुःखों से निर्मुक्त होकर आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी। यदि मेरा पति मुझसे 1000 वर्ष पहले मर गया तो मैं वैसा प्रयत्न करूंगी जैसे कि उसका जीव घर से बाहर नहीं जा सकेगा। 25:27 वर्टिकल बार मेरे पति का जीव जिसमें घूमता रहे ऐसे अंतःपुर के खंड में सदा भरता। 16 श्री योग वासिष्ठ सर्ग पेज 270 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण द्वारा देखी जाती हुई मैं सुखपूर्वक निवास करूंगी। 28 अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आज से ही मैं ज्ञान रूपा सरस्वती देवी का जप तप आदि से जब तक वह प्रसन्न न हो पूजन करती हूँ। 29 ऐसा विचार करके वह सुंदरी अपने पति से पूछे बिना ही विधिपूर्वक उग्र तपस्या करने लगी। तीसरी रात के बाद वह सदा पारणा करती थी, देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान और ब्रह्मज्ञानी लोगों की पूजा में तत्पर रहती थी। 30:31 इस कर्म का फल अवश्य होगा। ऐसी आस्तिक बुद्धि और सदाचार संपन्न तथा क्लेश का निवारण करने वाली लीला ने अपने शरीर को स्नान, दान, तपस्या और ध्यान में सदा तत्पर कर दिया। वह पहले जैसे समय में जैसी लगन से जैसी शास्त्र की विधि के अनुसार और जैसे क्रम से पति की सेवा शुश्रूषा करती थी उसमें किसी प्रकार का हेर फेर किए बिना पति को संतुष्ट करती गई। लेकिन उसने पति के समक्ष अपने उपवास का भेद प्रकट नहीं किया। 32:33 इस तरह नियम पूर्वक रहकर पतिपरायणा उस नारी ने जब तक 100 त्रिरात्रव्रत पूर्ण नहीं हुए तब तक लगातार क्लेश के साथ तपस्या की। 100 त्रिरात्रव्रतों की पूर्ति होने पर लीला द्वारा अर्ध्य, पाद्य, स्नान, गंध, पुष्प आदि बाहरी उपचारों से पूजित और ध्यान आदि भीतरी उपचारों से सत्कृत भगवती सरस्वती ने प्रसन्न होकर उससे कहा, वत्से, तुम्हारी अविच्छिन्न, अटूट और पतिभक्ति से उत्प्रोत सराबोर तपश्चर्या से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। आथ तुम्हें जिस वस्तु की चाह हो वह मुझसे लो। 34:35 वर्टिकल बार रानी ने कहा, भगवती, आप जन्म और जरारूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न संतापरूपी रोग को दूर करने के लिए शीतल चंद्रकांति चांदनी रूप हैं। आपकी जय हो, यानी आपके चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम है। माता, आप निबिड़ हृदयांधकार अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने में सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं। माँ, हे सारे जगत की माँ, मैं बड़ी दीनहीन हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे देवी, ये दो वर मुझे दीजिए जिनकी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। माँ, उनमें से पहला वर तो यह कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इसी अंतःपुर के प्रासाद महल से बाहर न जाए। हे महादेवी, दूसरा यह कि जब जब वरदान के लिए आपके दर्शन की मैं प्रार्थना करूँ तब तब आप मुझे दर्शन दे। 36:40 यह सुनकर जगत की माँ सरस्वती, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारी इच्छानुसार वैसा ही हो, ऐसा स्वयं कहकर जैसे समुद्र में लहर उठकर। 2 या स्त्री भानुज्ञाता उपवास व्रतं चरेत आयुष्य हरते भर्तुर्मृता नरक मृक्षति, जो स्त्री पति की आज्ञा के बिना उपवास व्रत करती है वह पति की आयु को हरती है और मर कर नरक में गिरती है, इत्यादि स्मृतियों द्वारा स्त्री का पति की आज्ञा प्राप्त किए बिना उपवास व्रत आदि निंदित है। आथ उसे यथाशास्त्र विधिपूर्वक कैसे कहा? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष व परोक्ष व सदा भर्तुहितं चरेत्। व्रतोपवासान्यमैरुपचारैश्च लौकिकैः, स्त्री प्रत्यक्ष में अथवा परोक्ष में व्रत उपवास नियम और लौकिक उपचारों से सदा पति का हित करे। इस स्मृति के अनुसार यह सिद्ध है, उक्त शास्त्र में कही गई निंदा पतिहित से अतिरिक्त अपने कामे उपवासों के लिए है, आथ कोई दोष नहीं है। 270 पेज 271 17 श्री योगवासिष्ठ महारामायण। विलीन हो जाती है वैसे ही अंतर्धान हो गई। 41 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इष्ट देवी के संतुष्ट होने के उपरांत वह राजमहिषी जैसे गीत सुनने से हिरनी मारे खुशी के फूली नहीं समाती, वैसे ही मारे खुशी के आनंद से विभोर हो गई। 42 पक्ष पखवाड़ा जिसका नेमिटक अंतिम गोलाकार हिस्सा है, मास महीना जिसका मध्यक तक बीच का गोलाकार हिस्सा है और ऋतु जिसका नाभिक तक बीच का गोलाकार हिस्सा है। दिन जिसके आरे हैं यानी पहिए लगी तिरछी सीकचे हैं और वर्ष जिसका अक्षदंड है और क्षण जिसकी नाभि बीच का छेद है, ऐसे वेग गामी काल रूपी चक्र पहिए के चलने पर अर्थात क्षण दिन पक्ष मास ऋतु और वर्ण के क्रम से काल बीतने पर सूखे पत्ते के रस के समान उसके पति की चेतना देखते ही देखते शरीर में अंतर्हित हो गई। रणभूमि में शत्रुओं के प्रहारों से घायल राजा अंतःपुर में मर गया। राजा के मरने पर रानी लीला जैसे जल न रहने से कमलिनी मुझ जाती है वैसे ही अत्यंत म्लान वदन हो गई। विष के तुल्य उष्ण निःश्वास से उसका किसलय नई कोमपल सदृश अधर पल्लव कुमला गया। वह बेचारी बाण से विद्ध होने के कारण छटपटा रही हिरनी के समान मरणावस्था को प्राप्त हो गई। जैसे जले दीपक के प्रकाश से सुशोभित घर दीपक के बुझ जाने पर अंधकार व्याप्त हो जाता है, वैसे ही राजा के मर जाने पर रानी लीला अत्यंत शोकाकुल हो गई। जैसे प्रवाह के सूख जाने पर नदी क्षीण हो क्षार से यानी रेह से धूसर हो जाती है, वैसे ही पति के नष्ट होने पर वह सुंदरी हतप्रभ हो क्षण भर में कृश हो गई। पहले पति का सम्मान करने वाली और पति की मृत्यु से मरने को तैयार वह वियोगिनी बाला चकवी की नाई क्षण में विलाप करती और क्षण में मूक हो जाती। तदुपरांत जैसे तालाब के सूखने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर ग्रीष्म के अंत में हुई पहली वृष्टि कृपा करती है, वैसे ही पति की मृत्यु से अत्यंत व्याकुल रानी लीला के ऊपर आकाशवाणी ने कृपा की, कारण कि पहले अनेक जन्मों से आराधित होने के कारण वह उसके ऊपर कृपालु थी। 43 50 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 271 16वां सर्ग समाप्त।